pelo rojo. Bueno, queridos escoitantes, así foi decorrendo o noso programa de hoxe, sempre en Galicia para todos vosotros. Queremos que, esperamos que disfrutaran, que o pasaran ben con estas dúas horiñas de radio en galego, que estiveran atentos á nosa emisión. Desexalles que teñan unha feliz semana, bueno, despedirnos ata o vindeiro sábado á mesma hora, que sí que voltaremos a estar aquí con todos vosotros, con máis noticias, con máis novidades. Non podemos contar coa colaboración do noso correspondente Óscar Rei, pero seguro que esta emisión se emitirá precisamente o mañán mesmo a partir das 10 da mañán ali en Radio Roncudo. Que teña unha feliz semana, queridos ointes, ata o vindeiro sábado. A historia pensa que abriga, mas justifica cada ferida. Amores de luvas brancas con rosas engalanadas. Amor.